بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلمليزيا جانا كزممزيا كوانزا كسليمو kwa Ansar, tukataja kuwa katika mwaka wa 11 walikuja 6 katika Waarabu wa Madina kwa ajili ya haji, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalingania katika Uislamu wakasilimu. Na waliporegea kwao wakawa ni wenye kuwatajia watu wao kuhusu kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayari wakaanza kulingania katika Uislamu. Na leo insha Allah Taala tazungumzia bai'atul aqabati alula fi sanati thaniya 10 السنة الثانية عشرة قدم 12 رجلا من عرب المدينة katika mwaka wa 12 walikuja wanaume 12 katika Waarabu wa Madina. Fajtama'u bil-rasuli sallallahu alayhi wasallam inda al-aqabati al-ula وبايعوا على الإسلام بشروط. وككتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم عقبة ويلكوا نسهم يمينا وكم ببيع نمتوم صلى الله عليه وسلم يو إسلام كما شرط أما شرط ينيوي على أن لا يشركوا بالله شيئا wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wala yasriku wala yaznu, wasiibe wasizini. Wala yaqtulu auladahum wala yatuna bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Wala wasiue watoto wao wala wasije na uzushi watakaouzua kwa ndimi zao au kwa tupu zao. Wala ya'su fi ma'rufin wala wasifanye maasiya, ya kumaasi Mtume za salama katika yale mema anaoamrisha. Fain aufu falahumul janna, wakiwa hayo watayatekeleza basi ni ya wao pepo. Wa in asabu min dhalika shay'an fa amruhum ila Allah in sha'a ghafara wa in sha'a 'adhaba, na ikiwa watafanya chochote katika hivyo basi amri yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atawasamehe na akitaka atawaadhibu. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum ar-rasul man yu'allimuhum al-islam. Kwa mara hii ya pili walipokuwa warudi kwao, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma pamoja na wao yule atakayewafundisha Uislamu, wayufaqihum fi ad-din. فانتشر الإسلام بسببهم, kwa sababu yao hawa Uislamu ukaenea Madina. حتى لم يبقى بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام, hakukubakia nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa Uislamu ulikuwa ukitajika. Haya ni maneno ya sahibu khulasat Nur al-Yaqin katika kueleza tukio la bai'atul aqaba al-ula. Tukiingia katika tafsili ya hii bai'a, sema tumetaja masahaba ambao walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumetaja watu 6 katika watu wa Madina waliosilimu katika mausimu wa haji wa mwaka wa 11 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tulitaja kuwa hawa waliwaahidi au walimuahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wao watafikisha ujumbe kwa watu wao watakaporudi Madina. Na katika mausim uliofuata wa haji itakuwa ni mwaka wa 12 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja watu 12 katika watu wa Madina. Fihim khamsatun min as-sittati alladhina kanu qad ittasalu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi al-aam as-sabiq. Katika hawa 12, watano walikuwa ni katika wale waliotangulia kusilimu katika mwaka uliopita. Wasadisu alladhi lam yahdhur huwa Jabir ibn Abdullah ibn Riyab. Jabir ibn Abdullah ibn Riyab huyu hakuwahi kuja katika mausim wa mwaka wa 12 wa haji. Wa sab'atun siwahu, na kulikuwa na saba wengine. Kwa hivyo katika wale sita wa mwanzo wamekuja watano na wakaongezeka juu yao saba. Muadh ibn al-Harith ibn Afra, Dhakwan ibn Abd al-Qais, Ubadah ibn al-Samit, Yazid ibn Tha'laba, Al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla. Hawa tuliwataja watano wote ni katika Khazraj, katika kabila la Khazraj. Abu al-Haytham ibn Tayhan wa Uwaym ibn Saada, hawa ni katika Al-Aus. Kwa hivyo hawa mwisho wawili tuliwataja ni katika kabila la Aus, na waliobakia tuliotangulia kuwataja ni katika kabila la Khazraj. Iltaqa haulai bi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam inda al-Aqaba bi Mina. Hawa walikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam Aqaba, sehemu ya Mina. Fabayauhu bay'atan nisa, wakampa bai'a ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam baadaye alichukua bai'a ipi kwa nani? Kwa wanawake, katika suratul Mumtahina. Ay wifqa bai'atihinna allati nazalat 'inda fathi Makkah. Yani bai'a hii imefanana ile bai'a ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua pia kwa wanawake baada ya kushuka suratul Mumtahina. Rawal Bukhari an 'Ubadah ibn Samit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتك صحيح البخاري أبوكيا أليشهدليا تكيوهيلي عبادة بن الصامت رضي الله عنه سيممتومي صلى الله عليه وسلم أليتوان بيسيسي تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. جوني مني بأهادي ya kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na hii yatuonyesha uzito na umuhimu wa nini? Wa tauhid, na uovu mkubwa wa dhambi ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'ruf. Na haya tumeeleza katika bunud za hii bai'a. Alhamdulillah. Faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah. Yule atakayetekeleza ahadi yake hii, haya masharti akawa atayatekeleza, basi ajiri yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba bihi fi ad-dunya fa huwa lahu kaffara. Na yote mwenye kufanya lolote katika haya, Allah subhanahu wa ta'ala akamuadhibu hapa duniani kabla ya akhira, basi hiyo ni kafara, atafutiwa nini? Madhambi yake. Wa man asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allah. Na yote atakayefanya moja katika haya, Allah akamsitiri. Fa amruhu ila Allah in sha'a aqabahu wa in sha'a afa anhu. Huyo amri yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atamuadhibu na akitaka atamsamehe. قال فبايعته وفي نسخة فبايعناه. تكم فبايعنا أهادي متوم صلى الله عليه وسلم جو يهايو. وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب. بلوزي وكوانزا بعد يمسيم وحج كويشا اليمتوم امتوم صلى الله عليه وسلم وإننا هاو ليسلم مدينة ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام إلي أبتك وفنديشا وإسلام وإسلام نشرية وإسلام ويفقههم في دينهم وفهميشا دينياو وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك ناسمميش بلوزي هوي دعوة يكوى لنغانية كتك الإسلام والي أنباء والكوى بادو مباكية كتك الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين. نتوم صلى الله عليه وسلم كزهين زيتو ألمشاقوا كيجانا kijana mdogo katika vijana ambao walitangulia kusilimu katika wa mwanzo kusilimu. Na hii yaonyesha kuwa kazi ya da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiifanya pamoja na wale waliosilimu na kumfuata hata wakiwa ni vijana wadogo, kuwa na bidii katika kusoma Uislamu wao. Na leo kijana akielekea katika kuisoma dini yake, maal asaf wengi katika wazazi huwavunja moyo vijana wetu katika kusoma dini. Na nyote mtakubaliana na mimi, kiwa mzazi mtoto wake atakwenda kuisoma dini, utasikia ulizwa, alafu utafanya kazi gani mwanangu? Eh? Alafu utafanya kazi gani? Labda yule mtoto afeli skuli, shule amekwenda amepata E. Sasa yule tamtoa fi sabilillah badala ya kumtupa baharini, maana hafai, ampata E. E every day eat egg, yeye wala mayai tu, yeye zero tu, hamna kitu. Huyu atasema huyu sasa mate awe ustadhi. Na hii ndiyo tukapata hasara kubwa sisi Waislamu, kuwa wengi katika walimu wetu mazuka. Sa nyingine mwasema mimi natusi watu, wako watu usema hivi, lakini ndiyo ukweli wa mambo. Mwapenda mwakata chukueni, mashekhe wenu mazuzu bengi. Ukiangalia skuli kule wote walipata E, D plus, sijui nini, D minus huko, Daudi ongeza, Daudi punguza, Daudi, hao ndio wapelekwa wapi? Hao ndio wapelekwa kwenda kusoma dini hao. Eh? Lakini ukipata B, B minus, B plus nini, hata C plus pia, aweza kuwa mwalimu wa skuli huyu. Sio eh? Lakini yule kuanzia Daudi kule kwenda chini kule, kule kwenda chini, hao ndio wapelekiwa nani? Walimu wa madrasa hao. Ah, sasa nsikilizie huyo mwalimu. Ndio pale kutokea vituko. Ushamuona mtu ampata A atienda Madina kusoma? Nadra, sijaona mimi. Labda inawezekana, lakini mimi sijaona. Maana akipata A atafanya medicine na law, ama atakwenda kufanya eti ankwenda kusoma Islamic Sharia. Alafu ufanye nini? Uwe mudiri wa madrasa? Si hivyo? Wallahi sisi ndio tunavyofanya. Lakini tizama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hawa vijana mnaowaona ati wale kwenye durus wa wafuatiliza durus, msifikiri wazazi wao wako radhi. Wallahi wengi wao wazazi wao hawako radhi, ni ile basi tu yajisukuma tu, sio wote, wengi wao hawako radhi. Mimi namjua kijana mmoja akihudhuria durus nyumbani kwao, jamaa wambe basi wewe Qur'ani tu, wewe kila saa soma Qur'ani tu na kazi nyingine. Eti mtoto ndani ya nyumba soma Qur'an, wewe basi una kazi nyingine, kazi kila saa Qur'ani tu bana, badilisha. Ah, huyu mzazi eh, Muislamu amwambia mtoto wake hivyo. Na waje kunishtakia mpaka mwisho akimuona huyo bwana iwafunga msafu iweka kando. yani imekuwa hawezi kuisoma Qur'an akiwa huyo mzazi wake yuko hapo. Taib, tuyawache hayo, ni mengi yasikitisha ya udhi roho, lakini utafanyaje? Ndio mshtamaa wetu wameoshwa akili zao kuwa riziki yapatikana shule. Na nikisema hivi simaanishi ni haramu kusoma shule, la la la, nisieleweke hivyo. Lakini mbona dini yetu ina upungufu mkubwa wa wasomi wa dini, na hatutaki watoto wetu wasome dini? Alafu baadaye yule mzazi yule mtoto ashamsomesha mpaka ammaliza, hajui haki ya yule mzazi wake, ndio yule mzazi huja bana, zungumza naye bana, huyu bwana hasikii, amaasi mama yake na baba yake, asikii maneno kadha kadha. Kumbe tangu mwanzo wewe ule msingi ukumpa wa kufahamu haki za mzazi wake, na hilo watu walipata isipokuwa kuisoma nini, dini yake. Wallahu almusta'an. Mus'ab ibn Umair al-Abdari radiyallahu anhu ardhah, ndiyo kijana aliyechukuliwa na Mtume za sallama kupewa kazi ya ubalozi, balozi wa kwanza katika Uislamu, aende akalinganie watu wa Madina katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala Mus'ab ibn Umair ala As'ad ibn Zurara. Mus'ab ibn Umair alishukia kwa As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu. وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس. وكوا وونيزا وإسلام كوا واتوا مدينة كوا بدينة حماسة كلا ونموانا وملنغانية كتكا وإسلام وپانغس وليو تويني كوا كبيدة فلاني فلاني فلاني كيشو تويني كوا هاوا نهاوا نهاوا تويني تكوا ولنغانية كتكا وإسلام. وكان مصعب يعرف بالمقري كواني كتكا وصومي رضي الله عنه أرضاه. صومي وكسوا ساو كجانا مدوغو كصوم دينياك كسوا ساو نليو تكيبي مشانا سيسي تليفو تتكوت تفوتي ليفو كوا كوبوا سانا تسامي كوا سيسي تويزا كوا فيك ما صحابة لا لكن باسي كما توافيكي هاتو جيفانا نيشي تو هاتو جيفانا نيشي إبادة نغابي كتك إبادة أمبازو زاتوهوسو سيسي هاتو جيوزي نفوفانيو نينجي سال. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد ابن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. كتك إن مامبو مزوري كبيس يليوبو كليوة كتك سفرياو هي دعوة نكفولكواو كتك دعوة هي. As'ad ibn Zurara siku moja alitoka pamoja na Mus'ab ibn Umair kwenda kuwalingania Bani Abdul Ashhal na Bani Dhafar, haya makabila mawili. Fadakhala fi ha'itin min hawa'it Bani Dhafar, wakaingia katika mojawapo hitan la hawa Bani Dhafar. وجلس على بئر يقال لها بئر مرق ككا كريبنا كسيما. واجتمع إليهما رجال من المسلمين وككسانيكا ولي أمبو تياري ولي كوشفانيني وشسليم كوجكم سكيزا مصعب بن عمير أكي وفنديشا صحب سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكو نبدي سانا كو يفهام دينياهم. Na hii pengine tuweza kusema ni kwa sababu wajua ule uchungu wa jahiliya na ile kufur na shirk waliokuwa nayo, wakaona ule utamu wa tauhid na utamu wa Uislamu, ikawa wana hamu sana ya kujua Uislamu. Wa Sa'd ibn Mu'adh wa Usayd ibn Hudayr sayyida qaumihima min bani Abdul Ashhal yawma idhin 'ala ash-shirk. Na wakati ule ilikuwa Sa'd ibn Mu'adh na Usayd ibn Hudayr hawa wawili wakiwa ndiyo mabwana wa makabila haya mawili, bado hawajafanya nini? Hawajasilimu, ni washirikina. Falamma sami'a bidhalika qala Sa'd li Usayd, Waliposikia hawa mabwana wako kwa makabila yao, Saad akamwambia Usaid, idhhab ila hadhaini alladhaini qad ataya liyusaffiha dhu'afa'ana fazjurhuma, hebu nenda kwa hawa wawili wamekuja kuwafanya watu wetu wapumbavu hapa wajinga, nendeni mkawakataze, nenda ukawakataze, wakemee wakataze wasifanye hivyo. Fanhahuma an an yatia darina, wakataze wasije kwetu, wasije katika viwanja vyetu. Fa inna As'ad ibn Zurara ibn khalati, kwa nini Saad alimwambia Usaid ndo aende akafanye kazi hiyo? Asema kwa sababu As'ad ibn Zurara ni mtoto wa mjomba, ni mtoto wa khalati yangu, yani ni watoto wa mjomba na shangazi, wasema sio waita hivyo, almuhim ni mtoto wa khalati yangu. Walaula dhalika lakafaituka hadha, kama si hivyo mimi ningekutosheleza, ningeenda mimi mwenyewe, lakini naona uzito kwa sababu ile ni jamaa yangu, siwezi kwenda pale nikamtolea ukali nikamfukuza, lakini wewe si jamaa yako, wewe nenda kamfukuze. Fa akhadha Usaid hirbatahu wa aqbala ilayhim, kachukua hirba mkuki kaenda mpaka pale. Falamma raahu As'ad qala li Mus'ab, As'ad ibn Zurara alipomwona Usaid amefika pale akamwambia Mus'ab, hadha sayyidu qaumihi qad ja'aka fasduqillaha fihi, kuwa mkweli, mfanyie da'wa huyu akisilimu, huyu huyu ni mkubwa kabila lake, tukimpata huyu tushapata kabila nzima. Qala Mus'ab, in yajlis ukallimuhu, akikaa mimi nitazungumza naye. Wajaa Usaid fawaqafa alayhima mutashattiman, kaja mpaka pale huku yotoa matusi, nyinyi kadha, nyinyi kadha, zungumza. Waqala ma jaa bikuma ilayna, kitu gani kimwaleta hapa nyinyi? Tusaffihani dhu'afa'ana, mwafanya wapumbavu wale madhaifu katika sisi, yani wale wasofahamu watakuwafanya wajinga nyinyi, basi ondokeni hapa. Faqala Mus'ab, Mus'ab akamwambia, awa tajlis fatastami', kaa usikize, usifanye jazba na fujo na haraka, mwanzo kaa kidogo, pumzika hapa, sikiza, angalia utulivu aliotumia huyu sahaba, pamoja na kuwa ni kijana, lakini ni tarbia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awa tajlis fatastami', ungekaa kidogo ukanisikiza nazungumza nini. Fa in radhita amran qabiltahu, ikiwa umeridhia haya maneno yangu basi utayakubali. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrahu, ikiwa umeachukia sisi tutaondoka, ile jambo wewe wachukia sisi kwa hapo tutaondoka, hakuna shida, wala hatutaki fujo naye. Watala alayhi alquran au faqala ansafta, kaambia umesema maneno ya uadilifu sawa. Thumma rakaza harbatahu wa jalasa, chukua kule mkuki wake akauweka kwenye ardhi hivi akakaa chini amsikize. Fakallamahu Mus'ab bil Islam, Mus'ab akamzungumzia kuhusu Uislamu. Watala alayhi alquran, akamsomea Quran, na wale walikuwa ni Waarabu wafahamu. Qala fa wallahi la arafna fi wajhihi alislam qabla an yatakallama fi ishraqihi wa tahallulihi, kusikia tu yale maneno asema tukajua huyu tayari ni Muislamu, uso wake namna ulivyokuwa wang'ara na furaha yaonyesha kwa yale maneno aliyosikia mazuri. Thumma qala ma ahsana hadha wa ajmalahu, maneno mazuri yaliyoje aniyasikia leo. Kaifa tasna'una idha aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din, nifanye nini ikiwa mtu huyu ataka kuingia katika hii dini yenu, afanye nini? Qala lahu taghtasil wa tutahhir thawbak thumma tashhad shahadata al-haqq thumma tusalli rak'atayn, woge tahirishe nguo zako kisha ushuhudilie shahada ya haqqi kisha utasali rak'atayn. Faqala faqama waghtasala wa tahhara thawbahu wa tashahhada wa salla rak'atayn, jamaa kawa shasilim, amekuja na sura nyingine akirudi arudi na sura nyingine. Thumma qala inna wara'i rajulan intabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi, kuna mtu yonisubiri uko nyuma akikubali kuwafuata, akikubali kuwa muislamu, hakutabakia hata mtu mmoja katika kabila lake isipokuwa taslimu. Wasaurshiduhu ilaykum al'an, yani Sa'd ibn Mu'adh, na mimi nitamuelekeza nimlete hapa. Thumma akhadha hirbatahu wa ansarafa Sa'd fi qaumi, kutoka kaenda paka kwa Sa'd. Sa'd ameketi na watu wake. Wa hum julusun fi nadihim, katika kikao chao wamekaa. Faqala Sa'd, ahdif billahi laqad ja'akum bighayri alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Wallahi, huyu mtu hivi anavyokuja sio yule aliyeondoka hapa, huyo ashabadilika, sababu sura zake alivyoondoka tofauti na hasira nyingi, akirudi ametulia, ana furaha, yuko tofauti kabisa. Falamma waqafa Usayd 'ala an-nadi qala lahu Sa'd ma fa'alta. Usayd alipofika pale katika kikao chao, Sa'd akamwambia, ha, ushafanya nini? Faqala kallamtu ar-rajulain, nimezungumza na wale mabwana wawili. Fa wallahi ma ra'aytu bihima ba'san, mimi sikuona wana chochote wao, nimezungumza na wao. Wa qad nahaituhuma, na mimi ninawakataza bwana wasiendelee kufanya yale mambo anayoyafanya. Faqala naf'alu ma ahbabta, wakasema tutafanya kile unachokipendelea wewe, yani kufanya nini, tuachane. وقد حدثت ان بني حارثة خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك. سمع لكن اسكيزا كتو كيموجه بني حارثة ومتoka kwa ajili ya kumuua Sa'd ibn Zurara, na wao wajua ni nani, ni mtoto wa khalati yako. فقام سعد مغضبا الذي ذكر له, na bwana si kweli amani, yamvuta tu, akasimama akiwa na ghadhabu, na hii ghadhabu ni kwa ukabila tu, na kwa huyu ni jamaa yangu, watanionyesha nini wale wamue ama wamfanye kitu chochote kile. Fa akhadha hirbatahu wa kharaja ilayhima, akachukua mkuki wake akaenda kwao. Falamma raahuma mutma'innina arafa anna usaydan innama arada minhu an yasma' minhuma, alipofika kawaona wametulia akajua, ah, yule bwana akusudia mimi nitoke niende nikawasikilize. Fawaqafa alayhima mutashattiman, akasimama huku yuwa watusi. Thumma qala li As'ad ibn Zurara, wallahi ya aba umamata laula ma baini wa bainaka min alqaraba ma rumta hadha minni taghshana fi darina bima nakrah. Akamwambia, yani Sa'd akamwambia As'ad ibn Zurara, wallahi ya aba umama, lau kama si ule ukaraba wa mimi na wewe, basi usingeniona hivi, yani ungeona mambo mabaya zaidi. Yani hivi waja kwetu ndani ya viwanja vyetu kwa jambo ambalo sisi tulichukia waja kutuletea hapa. وقد كان أسعد قال لمصعب جاءك والله سيد من ورائه قومي. نكبل هجفيك بالي أسعد أليكو شمم بي مصعب وموانا هو يبانا يواجه هو ينمياك كنا واتواك أكي سليم هو واتوات وتسليم. إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد, أكي كبالي وككفواتا أكون أمت وتبكي يسفقوا تسليم. فقال مصعب لسعد بن معاذ اولا او تقعد فتستمع, كما vile alimwambia waweza kukaa kidogo kanisikiza kidogo tu kanisikilize, ikiwa haya nilikuja nayo ni mabaya basi niambie nitanyamaza siendelee. طيب فان رضيت امرا قبلته, ikiwa umeridhia utakubali. وان كرهته عزلنا عنك ما تكره, na ikiwa hukuyapenda haya maneno nitakayoyasema basi tutaondoka sisi hatukai hapa. Qala qad ansafta, nizungumza maneno ya uadilifu kabisa. Thumma rakaza hirbatahu fajalasa, kadunga chini kwenye ardhi mkuki wake akakaa pale chini. Faarada alayhi alislam wa qaraa alayhi alquran, kamweleza kuhusu Uislamu ni dini kadha wa kadha kisha akamsomea Qur'an. Qala fa arafna wallahi fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam, kabla ya kuzungumza tukafahamu kwa uso wake tu bishara ya kuwa huyu tayari ashafanya nini, ashaukubali Uislamu. Fi ishraqihi wa tahallulihi, ule uso ulikuwa wang'ara. Thumma qala kayfa tasna'una idha aslamtum, wafanya nini mtu akisilimu. Qala taghtasil wa tutahhir thawbak wa thumma tashhad shahadat al-haq thumma tusalli rak'atayn, fa fa'ala dhalik kama alivyofanya mwenzake. Thumma akhadha hirbatahu fa aqbala ila nadi qaumihi, kachukua mkuki wake akaenda mpaka katika kile kikao cha watu wake, wamekaa wote chini. Falamma ra'awhu qalu nahlifu billahi laqad raja'a bighayri alwajhi alladhi dhahaba bihi, jamaa zake walivyomuona wakasema wallahi huyu mtu, hii sura si ile ambayo aliondoka nayo hapa, huyu ni mtu mwingine tofauti. Falamma waqafa alayhim qala ya bani abd al-ashbal ashhal ya bani abd al-ashhal kayfa ta'lamuna amri fikum, mwanionaje mimi kwenu nyinyi, na cheo gani mimi kwenu nyinyi katika ile kabila. Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan, wewe ndio mbora wetu bwana wetu na mwenye rai bora kabisa katika sisi sote. Qala fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasuli, wallahi haramu mimi kuzungumza na yeyote katika nyinyi, awe mume awe ni mke, mpaka nyote muslimu, mpaka nyote mumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fama amsa fihim rajulun wala mraa illa musliman wa muslimatan, jioni hiyo haikufika isipokuwa kabila mzima wote, waume kwa wake wote wakasilimu, hakukubakia illa rajulun wahidun, isipokuwa mtu mmoja peke yake, wa huwa al-Usayrim radhiyallahu anhu, taakhara islamuhu ila yaumi Uhud, huyu bwana alichelewa kusilimu mpaka siku ya vita vya Uhud, ile siku ya vita vya Uhud. Fa aslama dhalika al-yawm wa qatala wa qutila, siku hiyo hiyo akasilimu hapo hapo, akaingia katika vita akauawa. Walam yasjud lillahi sajda, na hakumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja, bi maana hakuipata swala, yani hapo yuwasilimu vita tayari, aingia vitani. Qala an-nabiy sallama amila qalilan wa ujira kathiran, huyo amefanya amali chache lakini ajira yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi maana kabila la Sa'd ibn Mu'adh wote mwisho alifanya nini, walisilimu hakukubakia mtu. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام. مصعب بن عمير أككا كنيوم بأسعد بن زرارة أكيلين غنيا واتو كتكو إسلام. حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون, هكوكو بكيا نيوم بحتى موجة كتكا نيوم بزا أنصار واتو مدينة, isipokuwa kuna waume na wake ambao walikuwa ni Waislamu. Illa ma kana min dari bani Umayya ibn Zaid wa Khatma wa Wa'il kana fihim Qais ibn al-Asalt al-Sha'ir wa kanu yuti'unahu fawaqafa bihim 'an al-Islam hatta kana 'am al-Khandaq sanata 5 min al-Hijra, aya makabila walikuwa na huyu bwana mshairi, yeye ndio alikuwa akimsikiliza akawachelewesha kusilimu mpaka katika mwaka wa vita vya Khandaq, lakini mwisho kafanya nini, wakasilimu. Wa kabla hululi mosim al-Hajj al-tali al-Hajj sanati thalithata ashara, kabla ya kuingia haji ya mwaka wa 13, aada Mus'ab ibn Umair ila Makkah. Mus'ab ibn Umair akarudi Makkah, kazi ameifanya kwa muda mfupi kabisa, angalia ikhlas walikuwa nayo. Sisi tuishi umri wetu hata siku moja hakuna mtu asilimu katika mikono yetu, umri wako hatuna ikhlas katika da'wa, na ikiwa ni da'wa kuilingania katika Uislamu tuona haya kulingania watu katika Uislamu, ndivyo tulivyo. Na kuna wengine hajamlingania mtu katika Uislamu, mchinje huyo, muue, hujamlingania katika Uislamu, beua pengine labda mfuko ule wa kilo mbili wa unga ukimpa tu yule silimu hapo hapo, mwambie hii zawadi yako bana, silimu basi. Ah, hapo hapo silimu. Si wako vijijini, waenda mamishonari kule, sio wakinaswara. Waenda wachimba kisima, waweka kijikanisa kibanda hivi, watu wote wageuka nani? Manaswara. Kwa nini peremende? Peremende ama sijui chakula ama kisima nchimba pale. Na wako watu wana uwezo wa zaidi ya hivyo katika Uislamu, lakini akili zao ziko katika Uislamu? La wallah. Akili zake afikiria na milioni mbili nitafanya vipi ziwe nne, zikiwa nne vipi nitafanya ziwe nane, zikiwa nane vipi nitafanya hiyo 16, hivyo hivyo mpaka alipofikia kule hana muda yeye. Na siku anaamua kusaidia, basi kutaletwa na video pale na picha, watu wafunge foleni ipigwe picha hiyo kwenye Facebook. Mtoto amuona babake yule amfunga foleni kwa ajili ya unga wa kilo mbili. Kwani hawayafanya? Wayafanya. Lakini kwa ajili ya Uislamu, la wallahi. Watu watiwa katika unasara, unasara kwa ajili ya yani kitu kidogo sana. Fujo kadha, hamasa nyingi, sijui tushike hivi tufanye. Nenda hapa tu Mazera, sijui pale ndani njia hivi, nenda katoe mabandali ya unga, watu wasilimu, jenga msikiti pale, weka mwalimu wasomeshe watu, baada ya miaka 10 ule mji utakuwa tofauti. Na ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine atasiki kazi kubwa. Asisi tulaleni tu. Lakini ukienda uko ndani, wallahi utasikitika. Ni kibanda tu chafanywa kanisa. Alafu jamaa huimbishwa wewe wakacheza cheza mle ndani. Basi ndio washakuwa manasara. Ndio watafuata hivyo. Na sisi kututakaa tuzungumza tu. Sio? Na wale wenye uwezo, thumma la tusalunna yawmaidhin anin na'im. Wajua hiyo. Ile neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, atakuuliza neema kama ile uliifanyia nini. Si lazima uende wewe ukaishi kule, la la. Una uwezo kivyo vyote kuinusuru hii dini, fanya. Na pia usipofanya, Allah ataleta wengine watakuja kufanya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Na vile itakavyokuwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna nyumba yoyote, bait madar wala wabar, illa wasayasilu hadha ad-din bi'izzi azizin au dhulli dhalilin. Vile itakavyokuwa, Uislamu utaenea. Kwa hivyo pigania uwe wewe ni katika sababu ya kuenea huu Uislamu. Wallahu almusta'an. Mus'ab bin Umair arejea Makka, yahmilu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam bashair alfawz. Angalia ni nani aliyeweka msingi wa Uislamu katika nchi ya Madina au katika mji wa Madina. Mus'ab bin Umair, kijana mdogo, ashawatengezea kule mazingira. Iliyobakia sasa kinachofuata nini? Ni watu kufanya hijra. Wakienda kule tayari watu wako katika Uislamu. Meona? Tayari serikali ya Kiislamu yasimama. Lakini imeanza na da'wa na kusubiri na kupata tabu na mengi, ama kuruka tu moja kwa moja uwezi. Eti tuingie kwenye kura, tukishinda rais akiwa Muislamu tatabikisha sheria wapi? Eti leo wasema marungi hayafai, na wewe mpigiwa kura na toa marungi. Yaingia kilini. Wallahi kuna mmoja ameingia katika haya mambo. Anaambia amfuatwa na chama samanini, amfuatwa na chama cha mahanithi. Wamwambia haa, na sisi letu nini, unatupangia nini? Pia sisi tuataka. Sasa wewe si unataka kura, utafanyaje? Ungama tu. Sikisha alafu baadaye utasimamisha sheria. Sio, baadaye utasimamisha sheria. Sheria ipi? Na ulikuwa mwanzo ulinganie watu katika kufuata nini? Uislamu. Yeye mwenyewe wallahi ananiambia mimi, mtihani shekhi, mtihani. Nasema hivyo, mtihani kweli. Anieleza mwenyewe, si ati mtu kuambiwa, anieleza yeye mwenyewe huyo bwana. Na kutoka siku akasema sitaki tena. Ikiwa imfikia mpaka hadhi kama hii. Lakini tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na usulubu waliotumia katika da'wa, yote haya kama nilivyotajia mwanzo, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ni ibra na mazingatio, watu wachukue kisomo na wao pia wajaribu kufanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Wallahu almusta'an, Allahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala katika halqa itakayofuata tutazungumzia bai'atul aqaba athaniya, bai'atul aqaba ya pili, ambayo baada ya hiyo inayofuata ni waislamu kufanya nini, hijra kuelekea kwenda Madina. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.